أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون سورة حاميم جاسية كي تقابلو يوبلا آيات الله چغد الله شريعت و دا الله دين آیاتنا و احکام دی او بل طرف تا دا خلقو خواہشات نفس یا چی سوالی اگا کول تا دی مقابلہ زواجرو اگا خلقو لا چیغی دا آیات اللہ تابداری نکولا او دې مقابله کې خپل نفس او خپل خواهش یا خپل رسم او رواج اغستو مولانا ابو العزت دې زکی دیو بند حال بیانې د مثال په تور چې دا یو بند نه بلکې هر یو داسې کې دی شي یا خپل خواهش تا خپل طبیعت تا خدای ویلی دا خدای سره ولا مشابهت ورکړي په دې معنی چې څنګه د الله حکم په بندبان دي لازم دي او دې د هغه نه خلاصې دي نشي د دنیا په تاسو کول شي دغه سید دې خپل خواهش او د نفس تابع دې دې خپل نفس نه بل نه شي کول نو او قران کریم کله د یو قیدی کلی په شکل باندې ذکر کړی دغه سوره بقره کې دا تیر شو اول کې اف کلما جاکم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون كلما ذکر کړي چار وخت کې هر زمانه کې او هر دور کې چې تاسو ته پیغمبر راغلی عظیم شان سیرا وړي تاسو ته سی پیش کړی او تاسو ته د څه خبرې دعوت یې درکاو بما لا تهوا انفسکم دا وی خبرې چې تاسو د خواهش خلاف و تاسو او طبیعت خلاف و نو تاسو ډیر لوی کړی دا غي مقابله کې اوسو کوم وجلی او قتل کړی دی اوسو کوم دروغجن کړی اصرف د دیوژن چي داغي پیغمبرانو دین او داغي دعوت او پیغام هغه تاسو د خواهش خلاف تاسو دومره د خپل خواهش پابندی او تابعداري وکړه چې پیغمبرانو قتل کړل دروغجنوم کړل دا زی سوره مائده کې ویلو دا یو عام قانون دی اور زمانہ کې د دې لپاره ډیر مصداقات ډیر مثالونه دي کې یو بند ته وای چې ګوره پر الله ته आवाज وکوا یا الله وایا د ورچانو ما خلا دا خو شرک دی یره وی مال خن را کوي بس ما چې سودا आवाज نه کړی کنه که رسول الله ته یو کاغل وی ځان ته بس وی جزامه نه ویلینو اسمه سفرا نه ماتيږي بس اگر شرک تا شرک باندې د تا ډیر لوی عزت او حلاوت ملاوي نفس یې واړی طبیعت یې واړی کله ودا ځان ذلیل کې پیش کړي چې ته یې ګورستا د پاره نور د حلال رزق اسباب نشته چې ته دې منظورات و تا نیازات و تا دیره دستا خوراک ده و رزق ده نزیس وی وی چه اللہ را لپده که رزق مقرر کرده نزیس چلو کم دام ده ده نفس خبر ده ده ده نفسم دا غواری چه کار مکوه زن مکڑاو او سختا و محنت مبرداشت کوا او دغسی تیار تیلے وڑا اخرا او دی زن لپا دلیل کی پیش کئی بیچی خدای را لپا دی که رزق مقرر کرده دی نزو سچا لکم ہوئی بل سکی بیرا لکلے ہو کنا اے گورا دیتا امتحان ہوئی خواہ تد اللہ امتحان دے نور امتحان سنگی چتا کل اپویشی جزما با دی رزق کے نقصان دے دیکی دا حرام و شبہ دا حرام خلاسکے ہیں نتا مومنان ندیلی دلی مسلمانان اغیر اکار پری دی چنبا کم دا بینک نو کری چتا سود مال لے پریه دی نبا کم دا سناو کری چیغی که در رشوت نه نبچ که گم پریه دی نخده والا با بلسکی رزق ور کئی آخو در لوگی نمر نشی در رزق نمحروم نشی نتو هم دا سو که کنا معلومی چی دا ستا خواه دا تا دیتا حرام نوی کنا سوک چی و تا حرام وی داغه د پاره نورې ډېرې لارې او اسباب دي خو ته په هوا پس روان یې خدای ځان له رزق ګرځولې دی روزي ګرځولې ده یې په دې کې را لیکلې ده الله او ته منه کړې چې دې نه ځان ساته دا ما وحل لغیر الله دغه سحر یو بیزتی او بیزین انسان یو عمل کوي ته به ته وایې چې ګوره قرآن کریم ویلي چې وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجهر ذکر نه پیژنې ذکر کوا خو په زړه کې کوا پاجزه سره کوا پرورو کوا واس پی مرو باسان دا تا چیغی سلوه خلق دیده خوبه استه دی دیروی چی ما آواز نی بو کرده که نا زماس زرن یخیگی نو دا نفس تا وی دا خود تا دین تابعه نی دا قرآن تابعه نی د خپل نفس او د هوا تابع که دعا کوي او تو ته وایي چې ګوره دعا په حق کې هم الله ویلي چې ودعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدين الله وی د دعا نه دې نه منې کومه کوه دعا ولا خپل رب لره او پاجزه سره او پرورو او اعتدام کوا خواه اعتدام کوا اعتدام دت توی خلاف سنت تجاوز د سنت نمکوا دیو یره چې خلق وا نوري کنه او دعا نه ای کنه دا ټول خلق ناس ده منزل نذیر اغلی خدا له راغلی دي دعا کې ځان شریکی او په دې نه پوي چې دا دعا نه ده دا خو بدعت ده ته دومره پتی ده کې او دومره په جهر کې ارسه پکې رااله ریام پکرالو خلاف سنتم پکرالو دیو یره چه مونگا داسه نئی کلی کنا نزو مونگا سوی زلو نیخی گنو دی زلو والی نفسی والی او قرآن و سنت تا دی خلاف دی دقس ایک ورطا ہوئی چه گورا ولیمه دې تنوې لکه دا ته چې کې دا څه کې ځان په زور غونانګارې نوم دې وته یې خېد ولیمه او ولیمه دا څه نه چې په شادي حال کې ډوډې ورکه اپو لاړې باندې خلق ګرځي او ډوډې خوري قران کریم خویلی چې یا کلونا کما تاکل الانعام دی تاو گورا دی سلو تاو گورا دی خوصارو پشانت خوراک تی اغیم خور تاو لاری حدیم داسی دی اغی نوم پا کسا پاتشی تانگر اغی نوم پاتشی یا کلونا کما تاکل الانعام دا خود مسلمان طریقه ندا ولی دا سکیم دیو یرد ما یوزه که دا سک پیخو ما دعوت را دی چارا کلیو زما دار مانو چه زما دا زیو آدینو زبام دا سکو ما شادی حال که بڑوڑه ورکو ما خوا خندا من اتخذ الہ هو هوا هو تا دا جی هوا و خواهش سوی نا آبا که ارمان سوی خود نفس تقاضا دا نو خواهش دیکھا نا دغسی نور چنا روا کارو نا کئی او تاوی چدا با شریعت کی مانا دی سرودونا او گانی دا خو مانا شوی دی دیو یروی اغا وادی اغا خادی چی ڈنگ ڈونگ پکی نی ٹنگ ٹکور پکی نی بیاوی خلق خبری کئی چی دا خادی نی غم جوڑ کو چپا چپی وا و خاموشی وا چپا کی سبقو نوی تابو ایگنی مڑے پروت تے میں گو را دا استاد نفس او دا خواہش خبر را دا کنا تعالی اللہ سر علی گلی ندی چدا کوا دا سی سمرے چی دا مسلمانے کارو ندی کوتو اے چی گورا فیصلہ کئی نو قرآن شتا دے تعالی اللہ سر را لی گلی دید پار را لی گلی چی بدی فیصلہ کوای اتویو اللہ و اتویو الرسول قولی الامر منکم دی بویره دا قرآن پیسلی سره منه لگی زبای پا کورت کی کوما نوی دا خود لگی دو دن لگی دو خبره نده دا خود اللہ دیر نیرا لگلی که چرستا خوخه اینو کنا او کنا دی خوخه نو دا نفس او خواهش تابیداری قرآنم ډیر مثال لمنګ ته بیان کړی د موسی علی السلام چې کوی تور ته لړو او داغه په قوم کې سامیره پیدا شو هغه خلق گمراه کو سخې ولا جوړ کو بیا موسی علی السلام واپس راغی نو هغه تاسو پته و چې دا سدي سندي خبر خو څوک نه یې کنه ناول قوم تزورنا کئی چې تاسو انتظار نکوه الله سره وعده کړی و دا د وعدې خلاف و مکو الم یاتکم ربکم وعدا حسنا فطال علیکم العهد بیا دا سرور لراغی هارون علیہ السلام لا اوغت زور نوکلان چی تا دی نمانی کول دی شرکنا افا اسوی تا امری ما چی تا تصویلیو داغی خلاف دیو کن اگو تا خپل عذر پیش کچی نا ما خلاف ندکلی خو بس خبر دی جیحاد وان چې مونږ قتل او قتال شروع کړی و او تا دې اجازه نه وکړنو بیا راغی نو سامری ته وی چې ما خطب کیا سامری یو ستا دې کی څه مطلب یې سړیا دا دې څه جوړ کړو اخر ستا کار سو هغه ته دا غوي چې بصور ته معلم یې ابصرو به فقبضت قبضة من اثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي بس نفس را ته دا خبره خيسته کړنو وكذلك سولت لي نفسي نفس را ته چې ته دا سوکار وکړی کې وسه چلی ګوره ها نو دا نفس خبره یې ومنه لا خلق ګمراه کټول دغه هر یو متبع مبتدع دوام دغه کار سکارونه چې کوي دلیل ته نه تاسو ته نه وکینو د قوی چې نه بس دمو مشرانو ایدا سکړیونو دا غانې به کوي په سنتو په ځای او فرضو په ځای اچو ته یې مکوا بیره دا خلق وی چې استاد دوا دی و نکړه مونږه سړ بوړو پاتې شو سړ بوړو مې سړ بوړو صدا خو د نفس تقاضا ده چې تاسو زړه سغواړی نه بدینی هغه خنه پويږي جاهلان دي عوام دي نا خبره دي ته پويږي کنه نو ساری پسې مزه هغه ځان پسې راواله اغی پوکا کنو دکا اغی تا گناہ نشتا اغی خود وقتا ندغا سی پا مجملہ کرا روان دی وضاحت وطا ندکڑے نو تی پوکا وان دکا دا خبر دیر وقت کی سمیگی نو کل یوشان جواب و کل بلشان جواب و کنو لکه مونږ هم دی خلق ته وخت په وخت مناسب هر وخت سره چې خبره به شو چرته چیرته دوا و نشوه دوا مونږ به تکله وي چې نه مونږ سره صرف د مانځه خبره کړې ده دی مقتدیانو سره از دوا خبره مونږ نه ده کړې مونږ دوا نه یو ذمہوار مسلې بغلې شي بیا نو سواو تویل کله ما مرتدا وي ولي مشرانی کنا کشران سنوي ولا مشران ډیر په دوا ما يندي ادي خو میرا خپل راضي وي به استاد دوا نه کړه نمون بو توي چه دوا وشوا تاو نکڑا کم دا چه وشوا وست مونگا چه طول ناس تو اطول پی جمع بانده دا دوا اکڑا چه ربنا تنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم و قنا عذاب النار تاو نکڑا نابوی نا کنا دا خو مونگ منزو کوئی تورا بنا پوئی دا نمون دیو کنو آخر کې دوا وشو کنه د جامې ټول د قدوا او کړبل چا به کس نه دی ویلي رست خواه بیا سنشته تو دوره نی خبر کله وام دا جواب کو چاغتا و مو کا تو زپوس وام ته کو چی بابا ته و سور کالو شپیتو یو ته او تلاغه سې د دین نه خبر تلا تا تلا د خپل مانزه او د دوا پته نه لګي چې پیغمبر د امون سنگ کړي او دوا یې څنګه کړي وا ناجد واریان شو څو وایو مونږ خو پلو استادان و غم صدقا نو اغی بدا چل کون من خود دور خبر یون و یا نی خبر کن گورت تروس دا خپل دین نا نی خبر چی من ستوی دعا ستوی من بسنگ که دعا بسنگ که اپا خوانی جوابو نا بداو چی گورا پیغمبر سکلی نو آغا بکو دا دی خوخه ندا چه سنگم دا فرس پا جمع بانده اکلا سمرا خونده اکلا نو چه بیا دا سنتم پا جمع اکو نو خبنی دا چه اقامت اکو ازا سنتم ورسر پا جمع اکو نو سواب بڑیر نشی ولی دا کار خنده سو آغا باریان شو کله وام ورتوی چې ګوره دا دین زمونږ نه دی دا د چا دی که زمونږ وې کنه نو مونږ به پکې ډیر کارونه کړیو چې زړوم غواړي هغه دا دی چې بانګ ویلی شي نو وی لا اله الا الله نو کلمه نیمګړی پری دی نو که مونگ تا اختیار وی نو مونگ بار سر ویلو چه محمد رسول اللہ کلمه پرشیه و کنه نیمگلی کلمه ولی بای خدا وجه دادا چه دادین پیغمبر مونگ تا خوله ده را لگله ده او اغا چه سکلی دی نو اغا بکو اغا هم دقا کلی دی سیوه سندی کلی نو مونگ بایدان نسل شروع کو چې درې درې دواګانې کو واغ نه دي کړي ذکرونه کو چغې و حلقې کو واغ نه دي کړي دا خو زمونږ دین نه دی دا خو د الله دین دی د پیغمبر دین دی موږ خو ځان سره نشو جوړولې که د چا سمې نه جوړ دي کې ځان نه دا ګران کار دی که نه نو عوام چې ځان نه پوهېږي نو ته به ورته دا مثالونه ښایې ښایې نو آخر به د هغې عقل را شي فکر به یې را شي لکه دا خو د هغې خلقو نه کار شي خراب شوی دی چې اتخذ الهه هواه هغې خدای نه و پېژندلې هغې ته چې خپل نفس خپل طبیعت او یا خپل مشرانو سویلی دی بس غیر اٹنکلی دی اغا دین دی بس دا ټول کال قضا بے پیو نظر آگر دولا دا چاویلو قرآن کی نشتا حدیث کی نشتا پا آخری جمعہ دا روجی باندی خوا ټولو چی کال کسا قضا شوی اغا پیو رز بیر آگر دولا اپا یو وقت بے ټول بانگو نوی نماز پخینه و دماغ خامه و دمازیگره و دساره اغرب بخوتو پا جمعات که خواه دا کم زیکی دا دا داغی پل طبیعتو خواهشو یا چه تا دا مشرانو تا داغا سپاتشیو دا کارون اکلوی اتخذا الهو هواهو دیری خبر وی چې هغه خلق پری خو دی پتہ وته لګی دا چې دا دین نو اوس هغه را ټینګی کړی چې عوام پاغی لکوټی کلک دی کنه ردی په هم کلک دی دی خو عوام ته ګوري کا عوام پچره لاس سستی کنه ردی هم رو رو پری دی دی دی ته ګوري ها په دوا باندې عوام لکوټی خپکی ردی هم را ټینګا کړی دا کنه خیر خیرات باندې خو هغه خپکی چې ګوردا خو دې عمر سره او ککله هغه وتا نیتو کو چې دا نشته دی ډېر خبرې نو ایدام پکې نشته دی نو دی بهم پری دی دا دین دی چې ته د خپل اصول نه نه خبر قرآن او سنت نه نه خبر او بد چې خلق سکین او غي پس روان چې غي په کومه خبره بد غني زم پاوی ډیر کله کی جاو کنه اشته کنه دا اوداس خلق را پیدا چې سنمانی نل ذکر تعجب په لهجه کې وی افرا ایتا ایستا خیال له هغه چا ته چې نیولې ده خدای لرا خپل خواهش خدای نشتا هواهو طبیعت نفس چې څه تقاضا کوي بس او سی خوخی اسی پزړه باندې ارمانی چې ویدا زما ارمان وکنه واز والله ولا علم الله گمراه کړی دی ځکه دا الله په علم کې واچ دی نه سمیږي دا مطلب حضرت شیخ معنا دا الله په علم کې واچ دی نه سمیږي سله پیسې وخرابو یو دا معنا الله گمراه کړی دلران ځکه دا الله په علم کې دغه گمراهی و چې د تبه هدایت نکیږي یا علی علم سر د علمنا وګورو تا یو سړی جاهل دی نه خبره دی د خدای رسول دلاره نه نه خبره وا ګناهونه کینو زا عذر شتوا ته چې نه پویږي نو په کول غواړي کنه نو چې علم ورسره یا علی علم څنګه مخ کثیر شو چې په مختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم زد کې عینات کې راش الله گمراه کړی دل را سره د علم نه ان علم څه شي علم الله اسباب ورکړي دي هر انسان لا دا د علم اسباب دي سمع او بصر او قلب زله دا د علم اسباب دي تیسره انسان علم حاصلی معلومات کوي سپستر ګوويني نه هډیر خما معلومات دي وی دې دوه ته وایم کذب او سپو غوګونو باندې واوري دغه معلومات شي صف عقل باندې ځان پوهه کې سوچ او فکر وکيم دا د علم اسباب دي نو د سره اسباب هم نشته چې سواوري سوويني یا د عقل نکار واخلي الله وي وجع وختم على سمعه وقلبه بس چې د هدایت نو منظور الله تک نه الله تعالی ری بند کړی کنه دا دنیا کې عذاب دې او بنده لپاره ښه مهر یو لګاو د په غوګونو او د په زړه باندې نو کده ته اورې نه دی نه اورې کلم یسمعها کوی اورې نو تاسو یې کچنی اورې دلې ولې هغه فهمتنه الله غسته ده د پوی چې کوم استعداد ده هغه تنه الله غسته ده نو څه دی اوري کنه جانور یې هم دغه څه اوري او دغه څه د پزړه باندې فهمیت نه غسته بصیرت یې تنه غسته ده وجعل علی بصره غشاوا او د پسترګو باندې پرده راوستي ده دبل قسم پرده غشاوه ا پسترګو نه ښکاری هغه پرده چې دی په حق نشي لیدي بس نو دی وګوري او خبره ته لیکن د عبرت په نظر نشي کته ښه نظر دوه قسمه دی یو اسه نظر د مطلق نظر او یو د عبرت په نظر سره کتل لی ناغه دشته ده اگر اللہ دا دن آغستی دی کنخوا اگر طول لاری دا علم یہ بن کری دی اگر طول لاری دا ہدایت یہ بن کری دی دا تا ہدایت نشی حاصل دی فمن یا حدیح سوک دے چدتا ہدایتو کی دے صحیح لاری تراواری دے دا باطلنا لری کی او حق تراواری من بعد الله پس دا غیچ اللہ گمراہ کرے دے من بعد الله سمان پس دا دینا چا اللہ گمراہ کرے دے من بعد اذلال اللہ اذلال من یذلل اللہ فلا حادی اللہ تیویلو کنا خان افلا تذکرون دے خلقو تاسول عبرت ناخلے دا قرآن نام قرآن دی آیاتونو ته فکر وکړئ او سوچ وکړئ. هغه خلق معلوم کوي چې هغه په دنیا کې په هوا پس روان دي او دا غینه قرآن او سنت پاتې شوی دي. بالکل په دې خوړو پوئېږي نه. دا خو به سره لاس کې ونویني او کوویني نو تعجب وکړي چې خدای چې دا قرآن څنګه راوسته. تعجب بدل درشي. دا سی د دین نفرت ته ځکه دواړه کار خو نه کیږي. قران باندې عمل او په هوا په خپل خواهشات باندې دا خو نشي کیږي. دا خور او بدی قران د دې خلقو نه ځکه پاتې شوی دی چې ریته د قران په ځای باندې هوا ملو شوی ده. د نفس تقاضی چې سدي او د زړه او د طبیعت چې په خوشحالي دا راغي خبرې د ښکارا د خلې نه راوځي چې ګوره غم په جړا درنيږي او خادي پټنګ غډونګا دا ګوره ښکارا خبره ده نوخه. یعنی په قران او سنت نه هي سجت نشته هغه تا دې خپل طبيعت او خواهش وي. ښه الله رب العزت وي زمرا نه پويږي زمرا فرق نشي کولی چې متبع د سنت څوک دی او متبع د بدعت او د هوا څوک دی. دا یو زجرو پینکار د قران سره او پینکار د سنت سره. دویم ذکر کوي پینکار د قیامت هغه سره غم نشتا. وقالو وای دی پینکار د قیامت کې ما هيام چنشته دی بل ژوند چاوي چې بیا ژوندون حق دی پست مرګ نه نشتا. الا حياتنا الدنيا مگر دا ژوند د دنیا زمونږ دا دی نه. تا آیات معنی او کلمہ کې ذکر شیو سورې دخان کې ان اول لا یقولون ان هي لموتتنا الاولى. دلتا موت ذکر کرو دلتا حیات سمطلب بس دغا مرگ دے او دا جوان دے دا حیات تے دا چود جوان دیو اور پسی بل موت تے ابیا سنشتا دے مطلب انکارو دا باسنا دا بیا جوان دن انکارو. نو دکا دا دو خبری خاص کروی چی دا جوان دے چود جوان دیو ورپسې موت ته چې راځي به باز بیا قصه خلاص ده. نو دخان کې موت ذکر کړو دلته حیات ذکر کو دا دواړه بالکل منو دا ژوند منو ورپسې موت منو خو لیکن آپ له بیا بل سنشته. اته مؤمنانو عقیده خدا ده چې نه دا ژوند دې نو بیا موت دې نو بیا هم حیات شته. فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم یو حیات او یو موت نه دی دو دو دی چې قران ذکر کړی. نوای دی چې نشته ژوند بل مگر دا ژوند د دنیا زمونږه نموتو ونحیا. څه مطلب نموتو ونحیا دینه خو غین کار کوي. وسنګوی چې نموتو و نحیا مړ کیګو با بیا به ژوند کیګو دا خو د مؤمنانو عقیده ده هغه خدا عقیده نه و زغی په خیال کې ہدایت مطلب دا ده چې نموت او نحیا مونږ لکیګو اولاد را نه پات کیږي زمړو جدا لار ده ژوندو جدا لار ده نموت سمان خپل ځان یادې او نحیا سمان نم اولاد اولاد را نه پات شي هغه ژوندۍ مزیک یو مونږ شو اځه مطلب دا دی چې نموت او نحیا بس خبره روانه ده څوک مري ابل تزې پریزي او څوک ژوند کیږي څوک مري څوک ژوند کیږي نموت او نحیا یعنی يموت بعضنا ويحيى بعضنا څوک مړ کیږي څوک ژوند کیږي دا خبر روانه ده ځکه او دا معنا بهتر ده ولی رستو آیات ته دې تقاضا کوي وی وما يهلكنا الا الدهر نهلاکی مونږ لرا نفناکی مونږ لرا مگر دغه زمانہ دا چې خبر روانه ده کنه شپې ورځې زی اسوک مری اسوک ژوند کیږي در دې زمانه کار ده وما يهلكنا الا الدهر تبایی اکلو نحلاکی مونگ لرام اگر زمانا وما لهم بذالک من علم کتا پوستنو که چی ده حرس شده انو نپویگی تعبیر نشی کولی چی ده حرس تویخا ها جاہلانو دق قویلی دی ده جاہلیت ده زمان شاعرانو چې زه هر دې شپې ورځې ته وای کنه دا نو شپه ورځ مل کول او ژوند ریکول کی او کنه وای اشاب الصغيره وافنى الكبيره ما شومان یې بډاګان کړ او بډاګان یې فنا کړ تش تصویران پاتې دي دا چا کر الغذات ومر العشيم بیا بیا سبا کیږي او بیا بیا ماخام کیږي امون ته چل جوړ کړي دي بس جران دروانه ده اولول کوي کر الغذات ومر العشيم تیرې دل سبا او راتل دل ماخام دی وی دا چلو کچو ماشومان بډاګان کړه بډاګان فنا کړه دا ګورو دي ته زهر وي الله وی دی پس پوي دي ته زهر وي ذکر حدیث کراغلیو چه نبی علیہ السلام ویلیو چه اللہ رب العزت وی حدیث قدسی دے اغوی چه یوزین ابن آدم بنی آدم دیر ضرر راکم آلا ولی یسب الدہر دے دہر مصیبت نسبت زمانی تکی و انا الدہر او اللہوی زمانہ حسیمہ دا ما ته مصیبت نسبت کوي چې دا سه وکړه هغه سه وکړه یسب الدهر وانا الدهر یسب سمان کنزل ندی سمانی تاسو کنزل کوي خدا وی بیا هم د دېوم ذکر راغلی او حدیث کې چې لا تقولو تاسو موایې چې خیبت الدهر اې د زمانی مصیبت اذا زمانی حادثی صدیو تاسو موای زمانہ سکول شي دا په حقیقت کې تاسو الله ته نسبت کوي د خیبت چې خیو نکړنو او خوشالي را نوستو بس مصیبتونه دي او تکلیفونه دي او رسوایی ده او تبایی ده او زمونږ په سر ده او دا زمانہ نه ده ځکه منو شو چې زمانه ته نسبت د دې سېدو نمک چې هلاکه کړو تباہه کړو او خپې کړو غمجنې کړو رسوې کړو په شرمونه او شرمولو دا زمانه وې نه ده کله سره خطاب کوي ابا دې رضی وتوي ښا با دې رضی نو دا حدیث دا مطلب چې لا تسبو زمانی ته نسبت مکوي. ستاسو دا مطلب دی چې دا سکی نو دا کوي نه، چې سکی نو الله یې کوي، هر څه چې کوي نو الله کوي. که دنیا کې خیر راولي نو الله راولي، او که شر راولي نو الله راولي، که چا باندې خوشحالي راولي نو الله یې راولي، که چا باندې غم راولي نو الله یې راولي. نو چې تاسو دا نسبت کوئ نو الله ته یې کوئ. کنه هغه وایي چې انا الدهر اقلب الليل والنهار، زه زمانه ما ځکه زه شپې او ورځې بدلوم را بدلوم. چې څوک زمانې ته نسبت کوي نو ما ته نسبت کوي چې خدای را سره داسې وکړه، نو په مخلوق کې رسوا کړو، بې عزته یې کړو. نو ځکه حدیث کې راغلی چې داسې مه وایه، کوونکی الله دی، تصرفات په دې عالم کې الله کوي، بل څوک نشي کولی. نو بدې ردې مه وایم، شپسی او رسی دا خود مشرکانو خبری زکا چیغی با گیده عبادتو نوم کلی دی رد او شپا دیتا نمونه یخیو، رد دیتا نمونه یخیو یزدان چی دا دا خیر مالکا دا، او شپیتا نمونه یخیو احرمن چی دا دا شرک مالکا شرکار کی. بس رد دا خیر دا، د برکت ته خوشاله ده، او شپه د مصیبتونو ده، او د تکلیفونو ده، او د مرضونو ده. نو یو ته نوم یزدان او بل ته احرمن، خدایانو ته نه جوړ کړیو کنه. الله وی اس نو مخلی انور علم ولا نشته دی، وما لهم بذلک من علم، نشته دی لرا په دې خپل خبره باندې علم او دلیل چې ده هر څه ته وي اول خو پوهېږي نه. او که ووایي چې ده هر دی شپې او ورځې ته وي، نو شپه ورځ څه کولی شي؟ هغې هلاکول کوي، چې ما یهلکونه الا الدهر، هلاکول او پیدا کول، شته کول او رکول، دا خو د الله کار دی. نو چې څوک دې ته نسبت کوي نو الله ته یې نسبت وکړم، او د دې نه مننه شو چې الله ته نسبت مکوې. داغه پار کار کې حکمتي، داغه هر کار د خیری، تاسو نه پوهیږئ په دې باندې. انهم لا یظنون، نذیروان مگر په ګمان پسې. دومره نقصان ګوره، او بیا چې څومره حدیث په دې کې راغلي دي چې دا پلانر و سپیره ده، په دې باندې اړو کار هم شروع کوي، په دې ورځ باندې اړو چرته د سفر اراده هم مکوي، او په دې ورځ باندې خادی هم مکوي. ګوره دا چا پورې خشوي نه ده، د سر ورځ، د شروع ورځ، پنځمې ورځ، دی په کې داسې کړي دي، ادا نورې خیسته کړي دي، چې د ګل ورځ ډېره بختوره ده، د جمعرات ورځ ډېره بختوره ده، په دې ورځ خادی کوي. یو سړی په ورځو کې څه دي؟ هغې له احادیث کتلي دي. علامه ابن قیم وایي چې څومره احادیث په دې کې راغلي دي چې دا ورځ ښه ده، دا ورځ ښه نه ده، هغه احادیث نه دي، خلقو ځان نه جوړ کړي دي. ځکه چې په ورځو شپو کې خوابت کم ځای راغلی. که قرآن ویلی چې عادیان هلاک شو او داسې عذاب پی شورو شوی، و سبع لیال و سمانیت ایام، وش پی او اتر وزی دیگه تا نسبت کلی، چه اللہ ویلی چه دا سپیره وی پاگی باینو، بیا با گرطول سپیره شوی کن، اگه که خوی عورت نو پات شوی. دا مطلب نو چې هغه روزو کې څه نقصانو، نو عادیان هلاک شو نه، عادیانو کې نقصانو، هغه کې ظلمونه او شرکونه پیغمبرانو سره مقابلې وي، نو روزو شپو کې نقصان نشتا، د دې په اختیار کې څه نشتا، دي دینه چاله خیر ورکول شي نه چاله ضرر ورکول شي، دا کارونه ټول د الله دي. او د الله په کارونو پورې با بدر از نوې خان دی ور پورې نه هغه توس پک نه ګوري، بلکې سوال وکړي چې الله مونږ له خیر راکې، مونږ له برکت راکې، امونگ از شر و ضرر نه بچ کی، اگر دعاگان راغلی دی په حق کی خواه دون دو جاہلیت یا رسم و رواج و دستور چه زمانو تا بے نسبت کو او زمانے گنانگارا کلی وان پچی او سلی او خبرو کی نو اگر طولو پکی پک عقیدہ پیدا شکا نا چه دا برشادہ زمانہ دا سی نو خواه دې ته دهریان ویل شي. دهریان څه مطلب؟ چې خدای نه مني، د خیر او د شر مالک الله نه مني. دا وي بس دې ورځو شپو کې څه چل لغه، ورځې کله خیر راشي کله خراب راشي، دې کې وي څه چل لغه، دې ته دهریان ویل شي. او دا د کفر عقیده ده، ځکه د اسلام عقیده خدا ده چ خیر او شر ټول د الله په اختیار کې دي، د بل چا په اختیار کې څه نشته دي. چې تور پسې لګیاي چې افسوس دې دروغجن زماني او د وفا پتا کې نشته نشانی، ځان ته مخ ته درولي او دا لګیاي ورپسې ښا شاعرانو ځکه الله پیغمبر ویلو چې کله یو سړی ګیډه د پیپ وینو زونه ډکه شي نو خیر دی، اسپتال تا بلول شی اپریشن بولو کی واشنگ، لیکن چې دا شیر نه ډکه شي کنه توبه، د دې پاکواله نکیږي. واخر دعوانا.